Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 25 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Generalna Białorusi wszczęła sprawę karną wobec Andżeliki Borys, prezes Związku Polaków. Milicja weszła też do jego siedziby. Będą nowe obostrzenia. Obecne ograniczenia sanitarne nie są wystarczające, mówi dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze. We Włoszech dzień Dantego Alighieri, ojca języka włoskiego. Wszczęto sprawę karną wobec szefowej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i innych polskich działaczy. Chodzi o podżeganie do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym, poinformowała o tym Prokuratura Generalna Białorusi. Z Mińska Włodzimierz Pac. Borys i inni są oskarżeni o przeprowadzanie masowych uroczystości, w trakcie których miano upamiętniać uczestników antyradzieckich ugrupowań bandyckich, których działania miały według prokuratury na celu rehabilitację nazizmu i usprawiedliwianie ludobójstwa narodu białoruskiego, napisała gazeta Nasza Niwa. Białoruska milicja wkroczyła dziś rano do centralnej siedziby Związku Polaków w Grodnie. Funkcjonariusze pojawili się też w grodzieńskim mieszkaniu polskiego działacza i dziennikarza Andrzeja Poczobuta, który został następnie zatrzymany. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie władze żądają natychmiastowego uwolnienia skazanej na 15 dni aresztu Andżeliki Borys. Premier Mateusz Morawiecki poruszy sprawę na wideoszczycie przywódców państw Unii. Szef rządu określił działania białoruskich władz jako sprzeczne z międzynarodowymi standardami. Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie tego typu właściwie zakładników. Tak można powiedzieć o tego typu działaniu, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę. Jest to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi. W związku z tym będę też o tym mówił podczas spotkania premierów i prezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej. U naszych wschodnich sąsiadów Dzień Wolności Białorusi, święto nieuznawane przez władze, ale od lat celebrowane przez Białorusinów, którzy upominają się o demokrację i wolność. Na znak solidarności instytucje kultury w Polsce podświetlą wieczorem swoje fasady w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Do akcji może się przyłączyć każdy, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Na stronach Narodowego Centrum Kultury można wydrukować plakat i zamanifestować swoje wsparcie dla Białorusinów. Mam nadzieję, że ten plakat nie będzie tylko taką akcją sezonową na 25 marca bieżącego roku, ale te plakaty zostaną w naszych oknach. Akcja Solidarności z Białorusinami organizowana jest po raz drugi. Aby poprawić sytuację epidemiczną w kraju, rząd ma dziś ogłosić nowe obostrzenia. Dr Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej przy premierze, powiedział w Polskim Radiu 24, że obecnie obowiązujące ograniczenia sanitarne są niewystarczające. Rolą pana premiera będzie ogłoszenie decyzji dotyczących postępowania w najbliższych tygodniach. Natomiast porozumieliśmy się i w trakcie tej rozmowy była absolutnie pełna zgoda co do środków, które należy przedsięwziąć wobec tej sytuacji, która nie chce się sama poprawić. Nie jesteśmy w stanie utrzymać takich restrykcji, jakie są w tej chwili, i liczyć na poprawę. W związku z tym coś z tym trzeba będzie zrobić. Wczoraj odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem, prawie 30 tysięcy. W całym kraju zajętych jest ponad 26,5 tysiąca łóżek covidowych. Tydzień wcześniej niż planowano rozpoczęły się szczepienia służb mundurowych. Zapisywać mogą się też kolejne grupy. Barbara Góra. Obecnie na szczepienie mogą rejestrować się osoby powyżej 60 roku życia. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk mówił, że od dziś rejestrować się mogą również seniorzy 70+. 25 ruszy rejestracja dla wszystkich pozostałych seniorów powyżej 70 roku życia. Dotychczas jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 3 386 tysięcy Polaków, a dwie ponad 1 808 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. We Włoszech po raz drugi dzień Dantego Alighieri, ojca języka włoskiego. Włosi obchodzą właśnie rok Dantego, bo mija 700 lat od śmierci poety. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Minister kultury Dario Franceschini poinformował, że w całym kraju odbędzie się dziś ponad 200 imprez poświęconych Dantemu, z czego blisko 100 finansuje jego departament. W związku z pandemią będzie można w nich uczestniczyć wyłącznie przez internet. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie wieczorna uroczystość w Pałacu Prezydenckim na Kwirynale. To będzie bardzo symboliczne wydarzenie. Roberto Benigni będzie recytował 25. pieśń Raju Boskiej Komedii w obecności prezydenta Sergio Mattarelli. Telewizja Rai przeprowadzi transmisję. Dzień Dantego przypada 25 marca, ponieważ według naukowców tego właśnie dnia Dante rozpoczął swoją opisaną w Boskiej Komedii wyimaginowaną podróż w zaświaty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w półfinałowym rewanżu pokonała wielki Zenit Kazań. W złotym secie punkt na miarę finału zdobył Aleksander Śliwka, a Paweł Zatorski mówi o tym, co najważniejsze. Każdy z nas na pewno starał się odciąć to uczucie bardzo grubą linią, żebyśmy po prostu starali się skupić na swojej dobrej grze i wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy to kontynuować, to w końcu może przyjdzie taki moment, że ich złamiemy. Finał 1 maja w Weronie, a już dziś o 20.45 pierwszy gwizdek na Puszkasz Arenie. W Budapeszcie Polacy na inaugurację eliminacji Mistrzostw Świata Katar 2022 zagrają z Węgrami. O wadze tego meczu opowiada wybitny reprezentant Polski Sebastian Mila. Pierwsze mecze są zawsze kluczowe, bo one układają dziś mentalność drużyny, one dziś się w jakiejś hierarchii tabeli ustawiają, więc rzeczywiście ważne. A co najważniejsze, nowy trener, nowe ustawianie, nowe pomysły, więc to jest coś takiego, z czym będziemy zaciekawieniem czekali na te spotkania. To debiut selekcjonera Paulo Souzy, mówi ten, który strzelił bramkę Niemcom. Pytanie jest tylko zasadnicze, jak szybko złapiemy to, co chce nam przekazać trener Souza, a myślę, że jego doświadczenie przede wszystkim jako wielkiego piłkarza, tak trzeba to powiedzieć, i trenera, no to spowoduje, że szybko ten język złapią z drużyną. Po drugiej stronie Atlantyku, na gorącej Florydzie, Polacy rozpoczynają tenisowy Miami Open, niegdyś nazywany piątym wielkim szlemem. Dziś chyba ranga turnieju nieco się rozmyła, ale i tak obsada zacna. O 17.00 Magda Linet zmierzy się z Brytyjką Kontą, po niej na korcie zjawi się Iga Świątek i zagra z Czeszką Krejczykową. O 19.00 w turnieju deblowym pokażą się Kubot i Hurkacz, grający rzecz jasna, choć nieoczywista, z innymi partnerami. O 15.00 loty narciarskie w Planicy na Letalnicy. W konkursie pokażą się Stękała, Kubacki, Żyła, Wolny i Stoch, oby z jak najlepszej strony. I jeszcze jedna wiadomość bardzo symboliczna. W prefekturze Fukushima na północnym wschodzie Japonii rozpoczęła się dziś sztafeta z ogniem olimpijskim. Za 121 dni 23 lipca ma zapłonąć znicz w Tokio. Po drodze sztafeta odwiedzi wszystkie prefektury Japonii, a jest ich 47. Każdy z 10 tysięcy biegaczy przetransportuje ogień średnio przez 200 metrów. Sport w Trójce już po południową porą. Zapraszam w imieniu odliczającego czas do meczu Polska-Węgry Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Cieplej niż wczoraj, bez wiatru, ale pochmurne. Słaby deszcz i mrzawka głównie na Warmii i Pomorzu. Na wschodzie od 7 do 8 stopni, w centrum 11-12, a na krańcach zachodnich od 13 do nawet 15 kresek. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, MediaExpert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. MediaExpert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Smartfony, ekspresy do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające. W super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po dziewiątej. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Małgorzata Łukowska, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Dzisiaj w okienku pocztowym telefonistka, informatorka Małgorzata Łukowska. Dzień dobry, to ja, tak. Jestem i czekam na Państwa telefon oczywiście przez najbliższą niecałą godzinę. Ma być coraz cieplej, co jest przyjemne. Ja dzisiaj, kiedy dochodziłem do radia, to zauważyłem, że już na drzewach są pączki i ptaki śpiewają tak jak nigdy wcześniej. Gratuluję tych spostrzeżeń, bo ja jeszcze tego nie widzę, albo nie chcę tego dostrzec. Dla mnie cały czas jest szaro i ponuro jednak i tak jakoś sennie, jeśli chodzi o aurę. No jak ktoś przychodzi do radia o godzinie 5 nad ranem, to raczej jeszcze jest ciemno, prawda? No jeszcze trochę tak. A to już wiem, dlaczego nie widzę nic. I jak wychodzę, też jest ciemno, wszystko się zgadza. Dokładnie tak. W związku z tym zapraszam Panią do telefonu. Bardzo dziękuję. 227 trójek, jeszcze tylko przypomnę, czekam na Państwa telefony. A mój adres, znaczy na Państwa adres mailowy, ukf@polskieradio.pl. Zespół Hurt pamięta o Jonaszu Kowcie. Pamiętajcie o ogrodach, a w ich wersji ten utwór nosi tytuł Ogrody. 22:07, klub UKF, @polskieradio.pl. Pani Maria pisze, ja prosiłabym o taki utwór troszkę mniej znany, ale w Trójce był grany wielokrotnie. To piosenka Chłopcy z Mennicy i zespół Sielska. I grupa Sielska. 22,7 trójek, klub OKF, małpa Polskie Radio.pl. Teraz będzie coś w zupełnie innym stylu. Dzień dobry. Ja bym bardzo prosił o Dire Straits Ride Across the River. Dziękuję, pozdrawiam. soldier of freedom in the army of a man. Oh, we are the chosen, we're the partisan. Well, the cause it is normal and the cause it is just. We are ready to pay with our lives if we must. Pull it right across the river, deep and wide. Right across the river to the other side, yeah, yeah, yeah. Now I'm a soldier of fortune, I'm a dog of war, yeah. And we don't give a damn who the killing is the for. It's the same old story. Ride Across the River i grupa Dire Straits. 22:07 klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Wojciech napisał, a może byście zagrali Kocham Wolność, ale nie w wersji oryginalnej, ale kiedyś w Trójce graliście ten utwór śpiewany przez Bartasa Szymoniaka. Kocham wolność, kiedyś chłopcy z Placu Broni, a przed chwilą u nas Bartas Szymoniak. 22:07, telefon dzwoni. Dzień dobry, chciałem prosić o utwór zespołu Lux Torpeda pod tytułem Wilki 2. Byłem wilkiem pod trzasku, odgryzłem łapę od trzasku. Wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, boli trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilk kaleka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zapewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Zdrowo, nie ustawię. Wygrywa ten tu. smutną, miał nóżną w stu. Karuzela świata pędzi, zaprasza blaskiem rdzęci i jaskrą zazdrości pokrywał stąd. Wiara i miłość na wszystko, reszta dobro były nicość. Wolisz egoizm życia bez granic, wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Dziadek Lica, bardzo zawsze pozytywna postać i jego koledzy z zespołu Lux Torpeda, Wilki 2. No to teraz będzie troszkę spokojniej i będzie grupa Alena. Dzień dobry. Ja poprosiłabym o piosenkę w wykonaniu Agnieszki Zielińskiej, Kiedy powiem sobie dość. Dlaczego? Bo chcę sobie już powiedzieć dość chodzenia do lekarzy. Ale ta piosenka mi się bardzo podoba, więc bardzo proszę. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugują. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Żałować żadnych

Piła Tango i zespół Strachy na Lachy. Pani Wiktoria pozdrawia Państwa i pisze: witam, chciałbym poprosić o piosenkę Alice in Chains, ponieważ nie pamiętam, czy kiedyś tu słyszałam. Alice in Chains? W Muzycznej Poczcie UKF? Bardzo często. No to teraz, żeby było troszkę fajniej, zabiorę Panią na koncert. Excuses koncertowo grupa Alice in Chains. To była Muzyczna Poczta UKF. Za chwilę informator ekonomiczny, ale wcześniej jeszcze odrobina klasyki, czyli Carlos Santana. Thank you. Za 10 minut będzie 10. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mają zostać ogłoszone kolejne obostrzenia. Prawdopodobnie zostaną zamknięte także sklepy meblowe, budowlane i ze sprzętem RTV. Tymczasem w opinii rzecznika małych i średnich przedsiębiorców nie powinniśmy blokować dalej gospodarki, bo nas po prostu na to nie stać. Państwo wydało już na lockdowny około 200 miliardów złotych. To daje 5 tysięcy w przeliczeniu na każdego mieszkańca. No i o tym, że właśnie nas nie stać, Adam Abramowicz mówił w Trójce. Czy pan podziela tę opinię ministra? Ja bym powiedział tak, że nie powinniśmy chyba do tego podchodzić tak nominalnie i przeliczać jakby samego kryzysu na złotówki i na wydane środki, bo ten kryzys jest kryzysem niegospodarczym, a epidemicznym. Sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jest skrajnie trudna. Sytuacja służby zdrowia jest również bardzo ciężka, grozi nam testowanie granic wydolności samego systemu służby zdrowia. Wydaje się, że dzisiaj kluczowym zadaniem dla rządzących jest opanowanie sytuacji epidemicznej. Oczywiście gospodarka w tym wszystkim jest bardzo istotna i chronienie jej w możliwy sposób, a także szczególnie skutków społecznych. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że nie tylko Polska, ale Europa jest w skrajnie trudnych sytuacjach i te wybory, które dzisiaj leżą na stole, są często złe albo bardzo złe i to jest kwestia dobierania mniejszego ryzyka i wydaje się, że niestety twarde lockdowny to jest jedyny mechanizm, który dzisiaj jest sprawdzony do przecinania, rozprzestrzeniania się dalszego wirusa. Ale czy w takim razie pan premier dzisiaj powinien powiedzieć, że blokujemy tylko na 2 tygodnie i że będą rekompensaty na koszty stałe dla przedsiębiorców? Wtedy biznes no, spręży się przez te 2 tygodnie, jeszcze to wytrzyma i będzie dalej działać. No, badania naukowe mówią o tym, że krótkie, ale ostre lockdowny najskuteczniej działają, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się i przecięcie transmisji wirusa, więc wydaje się, że takie działania byłyby najbardziej pożądane. W bankach trzymamy już przeszło 1 bln złotych, to o prawie 95 miliardów więcej niż przed rokiem. No i co ciekawe, zgromadzone w bankach oszczędności Polaków są tak duże, że mogłyby sfinansować wszystkie wydatki budżetowe, podkreślam wszystkie, przez 2 lata. To chyba imponująca kwota. No, na pewno działa na wyobraźnię, ale jeszcze porównanie, które pani redaktor przytoczyła, zdecydowanie powinno uzmysłowić nam, że jeżeli chodzi o depozyty w bankach, naprawdę mamy rekordowe poziomy i to nie jest specyfika tylko polska. W czasie kryzysu i w Europie, i na świecie widzimy większą skłonność do oszczędzania. Poprzez to, że mamy restrykcje, część szczególnie usług nie funkcjonuje. Wiele osób akumuluje środki, też odkładając je na czarną godzinę. Niestety te środki często są właściwie na zerowym poziomie oprocentowania, bo wiemy, że dzisiaj stopy procentowe są rekordowo niskie, no ale trzeba powiedzieć, że te środki są istotne pod tym kątem, żeby je monitorować pod kątem przyszłej, tak zwanej odłożonej konsumpcji, która może nastąpić już w erze post-covidowej, gdy z tymi restrykcjami nie będziemy mieli do czynienia, gdy te środki się uwolnią, będą stymulować również konsumpcję. Ja mam jeszcze jedno ciekawe porównanie dla naszych słuchaczy i dla pana, że za te pieniądze, które trzymamy w bankach, moglibyśmy wykupić wszystkie mieszkania w 15 miastach wojewódzkich, tylko Warszawa byłaby tutaj wyłączona. A tak Kraków, Gdańsk, Wrocław, Lublin, wszystko moglibyśmy kupić. No w dzisiejszych warunkach to chyba nie byłaby najlepsza inwestycja, biorąc pod uwagę, że mieszkania często niestety też stoją puste, bo część osób, które na przykład wynajmowały mieszkania, dzisiaj wróciły do swoich domów rodzinnych. To tylko dla wyobrażenia, jak potężna jest to kwota. Kolejny temat. Blisko 18% niewykluczonych z rynku pracy dorosłych Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. To dwa razy więcej niż w lipcu 2020. Takie są wyniki ostatniego barometru rynku pracy. O wyjeździe najczęściej myślą 25-36-latkowie. No i tutaj jako kraje docelowe podają Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię. Pana zaskakują takie dane, dwa razy wyższe niż pół roku temu? Z jednej strony to są niepokojące dane, bo te odsetki są faktycznie dosyć wysokie. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do tego, że jednak coraz mniej Polaków myślało o emigracji. Pytanie, na ile te deklaracje są sprecyzowane i faktycznie część tych osób pakuje walizki, bo kraje, które pani wskazała, więc Holandia, Niemcy czy Wielka Brytania, to wcale nie są kraje, w których dzisiaj mają lepszą sytuację na rynkach pracy niż u nas. W Niemczech bezrobocie w wyniku pandemii dużo bardziej wzrosło niż w naszym kraju. Liczba wakatów radykalnie tam również spadła. Wielka Brytania w 2020 roku miała największą recesję od 300 lat. I również bezrobocie w tym kraju wyraźnie wzrosło. Teraz widać częściowo pierwsze symptomy poprawy i odbudowy brytyjskiego rynku pracy. Holandia również nie jest tutaj w czołówce krajów, które od strony gospodarczej dobrze sobie radzą z tym kryzysem, więc wiele tych osób, które myśli dzisiaj o wyjeździe do pracy za granicę, powinno też kalkulować to, że wcale na tych rynkach pracy nie jest dużo lepiej. Oczywiście stawki, jeżeli oferty są, to te stawki nadal są dwu-trzykrotnie wyższe niż w Polsce, co nie zmienia faktu, że ta dostępność pracy jest dużo niższa niż w warunkach oczywiście przedkryzysowym i wcale nie musi być wyższa niż na krajowym rynku. No i też pamiętajmy, że Wielka Brytania jest już poza Unią, więc warunki, jakie trzeba tam spełnić, żeby pojechać na pobyt dłuższy, też są już troszeczkę inne, prawda? Tak, no tutaj jest jeszcze ta bariera formalna, jednak mamy do czynienia z Brexitem równolegle i wejście na brytyjski rynek pracy dzisiaj jest dużo bardziej restrykcyjne dla pewnych określonych grup zawodowych i też od pewnych progów dochodowych te bariery również są ustawione. W pierwszym roku obowiązywania umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Japonią polski eksport do tego kraju wzrósł o ponad 18%. To sukces? No, to jest pewien wynik tego, że te umowy o wolnym handlu jednak stymulują wymianę gospodarczą pomiędzy danymi krajami czy organizacjami i to pokazuje, że te pewne bariery celne, taryfowe, które są likwidowane w ramach tego typu umów, udrażniają ten proces, więc należy pozytywnie oceniać zawieranie tego typu umów. Czeka nas również otwarcie teraz na Amerykę Południową, umowa tak zwany Mercosur, który był ustalany przez prawie 30 lat. Jest szansa na to, że w najbliższych dniach ona też zacznie funkcjonować, więc tych umów pozataryfowych, tych umów handlowych na świecie mamy coraz więcej i z perspektywy takiego kraju jak nasz, który również stara się odgrywać coraz większą rolę w tych światowych łańcuchach dostaw, to są istotne zmiany, bo również polscy eksporterzy są beneficjentami dołączania do stref wolnego handlu. To trzymamy kciuki za nasz eksport do kraju kwitnącej wiśni, a tymczasem pierwszą klasę vlogerską będziemy mieć w Polsce, w Słupsku. W jednym z liceów będą się kształcić przyszli instagramerzy, youtuberzy. To dobra droga? Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądał program takiego nauczania, co nie zmienia faktu i tutaj już mówiąc mniej żartem, a serio, że tego typu zawody pojawiają się faktycznie na rynku i potrafią dawać ciekawe zarobki. I wiem, że wśród pokolenia młodych osób, jeszcze dzisiaj uczących się, to jest jeden z zawodów, który jest w topie, jeżeli chodzi o wskazywane zawody, te wymarzone na przyszłość. I to wcale nie jest takie bajdurzenie, że każdy chce być dzisiaj nadal strażakiem czy policjantem, jeżeli mówimy o chłopcach, czy piosenkarką i baletnicą po stronie dziewczynek. Oczywiście upraszczam. Dzisiaj te zawody związane z mediami społecznościowymi również odgrywają tutaj dużą rolę i rozbudzają nadzieję i wyobraźnię młodych ludzi. Tak, to prawda. Potwierdzam, sama znam wielu młodych ludzi, którzy marzą o tym właśnie, żeby zostać youtuberem. Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Zapraszamy do reklamy. Innowacje 2021. Ranking Polskiego Radia promujący nowe